A sad, au, krenuli me žmarci. Da sam crnac, ta bi se pesma zvala Blues. E bre, moj alija Sirotanoviću. Kumrovec, Trst, Krajinska Kobaja, Dunav, Brčko, Tisa, Banović, Dunav. Ustaj vojsko! Svi na noge! Nemoj neko da leži! A sad, na moj znak, svi da žmurite. Orkestar! Može.